بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى الله متكسانيا بعد يكسالي صلاهي يا الظهر ولله الحمد وأجيل يكوين ليا ندرس زيتو يكيوا مشانهوني ظهر يوم الاثنين هيني ظهوري يسيكو يا جماعتات الرابعة عشرة ya tarehe 14 min shahrillahi Shaaban, katika mwezi huu wa Allah, mwezi wa Shaaban mwaka 1447 Hijria. Darasa iliyo mbele yetu tunasoma kitabu Ithafu Ahli al-Iman bidurusi shahr Ramadan, risala iliyoandikwa na fadilatu Sheikh al-Allama صالح بن فوزان ابن عبد الله آل فوزان حفظه الله تعالى. نا مهالة نقصوما ني الدرس السادس ني دراسة يسيتا كوني كتابو هيكي دراسة أمبايو تولي أنزا جانا نهاتو كوي مليزا دراسة هي يسيتا ينزمومزيا حكم ينيا في الصيام katika funga. Tukaona hapa Sheikh hafidhahullah ta'ala akatueleza kwamba nia katika saum ni jambo la lazima, lianaha shartun lisihatihi, kwa kuwa hiyo nia ni sharti ya kusihi funga, kama vile ilivyokuwa nia ni sharti ya kusihi ibada zote katika Uislamu, kwa ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kisha akatueleza hafidhahullah ta'ala katika haya mambo ya saumu, ikiwa saumu anayofunga mtu ni saumu ya faradhi, ni saumu ya wajibu, basi utaratibu ni kwamba nia iwekwe usiku. Lazima ulale na nia, unuie uko kufunga usiku, na uainishe vile vile katika kunuia kwako ni aina gani ya saumu unayofunga. Je, ni saumu ya Ramadhani? Na kama ni Ramadhani, unafunga kutekeleza au unalipa deni, au ni saumu nyingine katika saumu za faradhi kama saumu ya nadhiri, saumu za kafara? Ile nia yako ibainishe pia ni funga gani hiyo ya wajibu unayofunga. Kwa hivyo wakati wa nia, na huu ndio msingi wa darasa hii, wakati ambao inawekwa nia ya saumu ya faradhi ni usiku, kwa zile riwayati zilizokuja kupitia hadithi ya Aisha, man lam yubayit siyama qabla tului alfajri fala siyama lah. Na katika lafdhi nyingine iliyokuwa wazi zaidi, qala alayhi salatu wassalam, man lam yujmi'i siyama min al-layli fala siyama lahu, yule ambaye hakuiazimia funga kutokea usiku, funga ya faradhi kama Ramadhani, basi hana funga yeye. Tukaona hapo. Kwa hivyo wakati wa kunuia funga ya faradhi ni usiku sha, na haitofaa kunuia saumu ya faradhi baada ya kuchomoza alfajiri ya kweli au wakati wa mchana. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo jingine tulilolisoma, tukaona kwamba an-niyya fi jamii al-ibadat mahalluha al-qalb Nia katika ibada zote mahala pake ni moyoni. Nia ni kusudio, na wala nia haitamkwi kwa matamko ya kusema nawaitu kadha. Kama tunavyosikia katika Ramadhani watu wakinuizwa na kutamkishwa nia, atalafudhu bin niyya bid'ah, kuzitamka nia ni uzushi. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali kabla yao Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haijapokelewa kutokea kwao kwamba walikuwa wakitamka nia. Kwa hivyo nia bwana ni kusudio tu na sio matamshi. Kwa hivyo utamkaji wa nia kama tunavyoona sisi katika miji yetu, katika funga watu utamka nia katika swala, na waitu usalli kadha wa kadha, yote haya hayajapokelewa. Bali tulipata faida kubwa katika darasa ya jana kwamba inatosheleza kuwa ni nia mtu kula chakula chake au kunywa kinywaji chake wakati wa usiku kwa nia ya kufunga kesho, kule kula tu kwamba hichi chakula na kula nifunge kesho, mfano nakula asha kwa lengo la kufunga kesho. Sikwambii sahur, unakula asha tu chakula cha jioni kwa nia kwamba nifunge kesho, ule mujarradi wa kula kile chakula, kwa hiyo nia ni nia tayari. Faida hii tuliipata jana. Haya yalikuwa ni mazungumzo yanayohusu nia katika funga ya faradhi, lakini Sheikh hafidhahullahu ta'ala alipomalizia bahthi hii pia ametufundisha nia katika funga za sunna. Faqala hafidhahullahu ta'ala, na hii ndio darasa inayoanza, darasa ya leo inaanza hapa. Wa amma sawmun nafli fa innahu yasihhu bi niyyatin min an-nahari bi shart. Sheikh anasema hafidhahullah, wa amma sawmun nafli, na ama funga ya sunna, an-naflu ni funga isiyokuwa faradhi, ama funga ya sunna, fa innahu yasihhu, kwa na hakika hiyo funga ya sunna inasihi, biniyati minan nahar, kwa kutia nia kutokea mchana. Saumu ya sunna si lazima ulale na nia, unaweza ukaweka nia yako mchana, asubuhi, kwa sharti atalitaja hapo. Isije ikawa ushafanya jambo la kufunguza kabla ya kutia nia, sio ukasema yafaa kutia nia katika saumu ya sunna hata mchana, ikawa tayari ilipofika mchana wewe unasema mimi nimefunga, wakati ulishokunywa kahawa asubuhi. Si sunna tu, kwa sharti isiwe umefanya kabla ya hapo jambo lolote la kufunguza, isiwe umekula wala isiwe umekunywa wala isiwe umemgusa mkeo, wakati tayari alfajiri ya kweli iliingia, alafu ukasema mimi nataka nifunge funga ya Nabiullah Daud, nafunga mimi. Kama ulifanya jambo lolote kabla ya kutia nia la kufunguza haitofaa, lakini ikiwa hujafanya lolote toka imeingia alfajiri ya kweli, hujafanya lolote katika mambo ya kufunguza, hujala wewe wala hujanywa wala hujawagusa wanawake wala chochote katika almuftirat hujafanya, itafaa kuinuia saumu ya sunna hata kama ni mchana. Ukaanza umeingia nyumbani kwako, vipi jamani, mna chochote hapa? Kaambia hapa hakuna chai wala lunch, jiko limelala paka. Naambia basi mtanifanyia maarifa ya iftari jioni, nimefunga mimi. Wakati ulikuja kuulizia kula hukuwa na nia ya kufunga, ilipokuwa hakuna kitu ukageuza fikra yako. Yafaa katika funga za sunna. Ndio hili ambalo shaka yanaeleza, na hilo sharti ni hilo ndio lisema, Wa amma sawmun nafli, na ama funga ya sunna, fa innahu yasihu, na hakika hiyo funga ya sunna inasihi, biniyati minan nahari, kwa nia kutokea mchana, bishartin, kwa sharti, an la yujada munafin lisawmi, kwa sharti kisipatikane chenye kupingana na funga, fima baina tului alfajri wa niyatihi, katika wakati ambao upo baina ya kuchomoza alfajiri na wakati wa kutia kwa nia, yani kutoka imechomoza alfajiri mpaka unapokuja kuweka nia yako, isiwe hapo katikati umefanya jambo la kufunguza. Sawa, eh? Haya maelezo sasa ni yale nimeyafafanua kwa lugha ya kawaida, hapa tunayasoma kwa mara ya pili. Bisharti, kwa sharti, an la yujada munafin lisawmi, kwa sharti kisipatikane chenye kupingana na funga, fima baina tului alfajri, katika muda ambao uko baina ya kuchomoza alfajiri wa niyati, na baina ya kutia kwa nia. Miongoni mwa vitu vyenye kupingana na funga, anasema min aklin, ikiwemo kula wa ghairihi, na kingine kisichokuwa kula. Basi kama utatia nia wakati wa mchana, isiwe umekifanya kitu kabla ya hapo chenye kupingana na kufunga, kama vile kula au mengine. Hilo ndiyo sharti. Ukitimiza sharti hili katika saumu ya sunna, weka nia yako hata kama ni mchana. Taibu, ushahidi wa kufaa kuweka nia katika funga ya sunna mchana. Qala hafidhahullahu ta'ala liqawli Aisha radhiyallahu anha, na hilo ni kwa kauli ya Aisha radhiyallahu anha aliposema, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam dhata yawmin faqala, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliingia kwangu mimi, Aisha anasimulia, mke wa mtume huyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mama yetu, aliingia kwangu mimi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam dhata yawmin, siku fulani miongoni mwa masiku. Anaingia kwa mkewe alayhi salatu wassalam, faqala, na akasema mtume alayhi salatu wassalam, hal indakum min shay'in, je kiko kwenu chochote, mna chochote nyinyi? Hiyo min hapo wenyewe anasema ni tafsiria zaidatu muhama, ni kana kwamba anasema hal indakum shay'un, je mna chochote? Fakulna, tukasema la, hakuna kitu. Angalia nyumba ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inakosa chakula, wa huwa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidul awwalin wal akhirin ashraful khalq khatamul anbiya wal mursalin, lakini anakosa nyumbani kwake. We nani kwamba upate kila siku, na pale unapokosa unaona kwamba umeonewa na kwamba huna maisha. Sisi wasindikizaji tu bwana, tupo tu hapa. Hiyo ni ikhtibaru wa ibtilau min Allah subhanahu wa ta'ala, imewakuta wabora kuliko wewe. Thibiti katika imani yako, vumilia, kuwa na dhana njema na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Watu wema wanakosa, tena wanakosa sana. Tofauti yao watu wema na watu waovu, watu wema hawalalami, wanafika na Mola wao, wanasabra, wanavumilia, uso una bashasha ukimwona, mashaallah, akizungumza ana furaha, lakini pengine toka asubuhi hajali, wala hajui kwake watakula nini, lakini hawanunii watu kwamba eti ana kisirani. Siku na watu wao aliokaamka na kisirani, kwa sababu gani? Toka asubuhi hajapiga genchi, kimsalimia salamu salamu. Winga huyo, kanuna nini? Hamna kitu. Huyo jahili tu. Watu wema huwezi kuwajua bwana, hata kama hawana. Yahsabuhumul jahilu aghniyaa min at-ta'affuf, mtu mjinga anawadhania kwamba ni matajiri. Na pengine akakuzungumza baadaye, niko vizuri yule, usimwone hivyo, niko vizuri huyo, kumbe salio lako kuanzia kwenye akaunti mpaka kwenye simu linasoma 0.00. Tayib, tupate mazingatio. Mtume anauliza nyumbani kwake, hal indakum min shay, je mna chochote nile? Fakulna, tukasema, mkewe anasema la, hatuna kitu. Qal, tumekasema, fa inni idhan sa'i, basi mimi, hakika mimi basi ni mwenye kufunga. Mtume alipokosa chakula akakusudia kufunga, tayari ni mchana huo. Rawahu aljamaatu ila al-Bukhari, hadithi imetajwa na jamaa wakiwemo ashabu sunan, kadhalika Imam Muslim, ila al-Bukhari peke yake, hadithi thabit. Shaka anasema fadalla talabuhu lilakli ala annahu lam yakun nawa asiyama qabla dhalik, kukajulisha kule kutaka kwake chakula. Fadalla talabuhu lilakli, kukajulisha kule kutaka kwake kula, kukitaka chakula, kukajulisha ala annahu, juu ya kwamba hakika yeye mtume, lam yakun nawa siyama, hakuwa amenuia kufunga. Kabla dhalika, kabla ya hapo, ingelikuwa amenuia kufunga asingekuja kuulizia kula, ni kwamba alikuwa hana nia ya kufunga, lakini alipokosa chochote akaona afunge, nia ilianza hapo. Wadalla qauluhu, na imejulisha kauli yake mtume alayhi salam, fa inni idhan saimun, na hakika mimi basi nimefunga. Maneno haya yanajulisha nini? Ala ibtidai niyati min an-nahari, kauli hii inajulisha juu ya kuanza nia kutokea mchana. Tafaa, tunazungumzia funga gani? Funga za sunna. Ahsantu. Fadalla, shaka anasema ikajulisha, ala sihhati niyati sawmi nafli min an-nahari, hii ikajulisha juu ya kusihi nia ya funga ya sunna kutokea mchana. Sasa ushahidi huu unahusisha ile umumi ya ile hadithi nyingine ya Aisha, man lam yubayit, si ndio eh? Mtu ambaye hakulala na nia yake kabla ya alfajiri, hana saumu. Ah, kumbe kule hadithi ile ni maalumu kwa ajili ya funga za nini, za faradhi. Kwa nini? Kwa sababu funga ya sunna imehusishwa huku na hadithi hii, ndio shaka anatuambia fayakunu dhalika mukhassisan lihadith, na linakuwa jambo hilo la hadithi hii, hadithi hii tunaisoma ya Aisha, fayakunu dhalika, na linakuwa jambo hilo mukhassisan lihadith, ni lenye kuhusisha hadithi, man lam yubayit siyama qabla tului lfajri fala siyama lahu, yule ambaye hakuilaza nia ya funga kabla ya kuchomoza alfajiri, hana funga yeye. Hadithi hii ya mtume alayhi salam kuanza kufunga mchana baada ya kukosa chakula inaihusisha hadithi hii man lam yubayit, lakini pia hadithi nyingine, wa ma warada bima'nahu, na zile hadithi ambazo zimekuja kwa maana yake hadithi hii zinahusisha nini, hadithi hii inahusisha nini, bi anna dhalika, kwamba hakika jambo hili la kulazimishwa kulala na nia kabla ya alfajiri, bi anna dhalika, hadithi hizi au hadithi hii inazihusisha hadithi hizi kwa hukumu hii, bi anna dhalika, kwamba hakika jambo hilo khasun, jambo gani? Jambo la kulazimika kulala na nia usiku, kwamba jambo hilo ni maalumu, bilfardhi, kwa saumu ya faradhi, duna nafli, basi na funga ya sunna. Kwa hivyo hadithi hii ya pili ya Aisha, hal indakum min shay, imehusisha hili jambo. Lakini sharti letu la kufaa kuweka nia mchana katika funga ya sunna, Sheikh anarudia tena, wadhalika bisharti, na hilo ni kwa sharti la kufaa kuweka nia katika wakati wa mchana ikiwa ni funga ya sunna, alla yafala qabla an-niyya ma yuftiruhu, na hilo ni kwa sharti asiwe amefanya kabla ya kutia nia kile ambacho kinamfunguza yeye. Hilo ndio sharti, iktisaran ala muqtada ad-dalil, kwa kufupizika yahukumia la dalili, juu yapelekea la dalili. Dalili inapelekea kwamba mtume hakuwa amefanya chochote cha kufunguza, hakuwa amekula wala hakuwa amekunywa, kwa kuwa aliuliza kwa akaambiwa hakuna. Sawa, eh? Dalili inaonyesha hivyo. Ndio maana ulama wanasema mwenye kuanza kuweka nia ya somu ya sunna mchana awe hajafanya kabla ya hapo chochote cha kufunguza, kwa ajili ya kufupizika, kwa maana kubakia ala muktadha ad-dalili, juu yapelekea au hukumia la dalili. Tukizingatia sharti hili, itakuwa tumeifanyia kazi dalili ipasavyo. Umeelewa maneno? Eh, naam. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, akizungumzia jambo hili la funga za sunna, anasema wa amma an-naflu, na ama funga ya sunna, fayujzi'u biniyati min an-nahari, na inafaa, inatoshelezea hiyo funga ya sunna, fayujzi'u, na inatoshelezea biniyati min an-nahari, kwa nia kutokea mchana. Funga ya sunna, nia ya mchana itatosha. Kama dalla alayhi qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama vile ambavyo imejulisha juu ya jambo hili kauli yake Mtume alayhi salatu wasalam, inni idhan saimun, hakika mimi basi ni mwenye kufunga. Alipokosa chakula akaanza kufunga mchana. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anatupa faida, anasema wattatawu awsa'u min al-fardhi, na funga ya sunna ni yenye upana zaidi kuliko faradhi. Milango ya sunna katika saumu na hata katika swala pia, milango ya tatawur, milango ya sunna ni mipana zaidi kuliko faradhi. Ibn Taymiyyah anatuambia wattatawuru awsa'u min alfardhi, na sunna ni pana zaidi kuliko faradhi. Kama anna salata almaktubata, anakupa mfano kama vile ambavyo swala za faradhi, yajibu fiha min al-arkani, zinawajibika ndani hizo swala za faradhi katika nguzo, kalqiyami, kama vile nguzo ya kusimama, walistiqrari ala al-ard, na kutulizana juu ya ardhi. Yani katika swala ya faradhi kunawajibika ndani hizo swala za faradhi katika nguzo, kama vile nguzo ya kusimama, katoa mfano ya hizo nguzo, au nguzo ya kutulizana juu ya ardhi. Kutulizana juu ya ardhi maana yake nini? Duna rukubi wal mashi, basi nakuwa umepanda kipando au unatembea, ndio istiqrara ala al-ardhi. Anasema kama vile swala za faradhi, yajibu fiha, zinawajibika ndani hizo swala za faradhi, min al-arkani, katika nguzo mbalimbali, kalqiyami, kama vile nguzo ya kisimamo, walistiqrari ala al-ardhi, na kutulizana juu ya ardhi, yani pasi na kuwa umepanda kipando au unatembea, panawajibika katika nguzo mbalimbali mfano wa hizi katika swala za faradhi, ma la yajibu fi at-tatawu'i, kwa kiasi ambacho hakiwajibiki katika sunna. Maana sunna mfano nguzo ya kusimama haiwajibiki katika swala ya sunna, si ndio? Unaweza ukaswali swala ya sunna umeketi, na hiyo ni sunna pia, basi na udhu wote. Ama kwenye faradhi, kama utakaa ni kwa udhu, lazima usimame, lakini sunna unaweza ukaswali sunna umekaa, basi na udhu. Wa hakadha kuswali juu ya kipando au kuswali huku unatembea, swala ya faradhi haifai ila kwa udhu, kuswalia juu ya kipando au hali ya kuwa unatembea, lakini swala ya sunna inafaa. As-salatu ala ar-ra'ila, ukaswali juu ya kipando, ni mamoja kimesimama huko juu au kipando kinaenda, nafaa. Utaona sasa katika sunna mlango ni mpana zaidi, si ndio? Si ndio? Akatolea mfano kama vile swala za faradhi, zimebanwa kuliko vile kuliko zilivyo swala za sunna. Maneno makubwa haya. Kama anna salata almaktubata, kama vile ambavyo swala za faradhi, yajibu fiha, zinawajibika ndani ya swala hizo za faradhi, min alarkani, katika nguzo mbalimbali, kalqiyami, kama vile kusimama, walistiqrari ala alardhi, na kutulizana juu ya ardhi, yani kuto kupanda kipando au kutembea na kipando. Kwa hivyo kuna wajibika katika hizo swala za faradhi, katika nguzo hizi, ma la yajibu fi tatawui, kile ambacho hakiwajibiki katika nini, katika sunna, katika swala za sunna. Swala za sunna zina wepesi. Kwa nini limekuwa hivi jambo hili? Tawassu'an min Allahi ala ibadihi turuq at-tatawui, kwa ajili ya utanuzi min Allahi, kutokea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala ibadihi, juu ya waja wake, turuq at-tatawui, kuzitanua njia za kujikokoteza kwa sunna. Ndio maana sunna imekhafifishwa. Ndio Sheikh Ibn Taymiyyah anamalizia maneno yake akisema, fa inna anwa'a at-tatawu'at da'iman, kwa na hakika sampuli mbalimbali za sunna da'iman, siku zote, awsa'u min anwa'i al-mafruḍāt, ni pana zaidi mafundisho yake kuliko sampuli mbalimbali za mambo ya faradhi. Wa hadha awsatu al-aqwal, na hili ndiyo kauli ya katikati zaidi, si ndio? Kwa hivyo ndugu zangu, mambo ya sunna yamerahisishwa na milango yake ni mipana zaidi kuliko mambo ya faradhi. Na ndio maana katika saumu tukaona kwamba nia lazima ulale nayo usiku, si ndio? Lakini katika saumu ya sunna, maadamu hujafanya chochote cha kufunguza kabla hujatia nia, inafaa kutia nia hata kama ni mchana. Hichi kipengele mmekielewa? Kipengele muhimu sana. Sheikh Al-Fauzan anamalizia bahthi hii akisema, wa sihhatu niyati at-tatawwu'i min an-nahari marwiyatun an jama'ati min as-sahaba, na kusihi nia ya sunna, wa sihhatu niyati at-tatawwu'i, na kusihi nia ya funga ya sunna, min an-nahari, kutokea wakati wa mchana, marwiyatun an jama'atin, hilo ni lenye kupokelewa na kusihinia ya saumu ya fumu, ya saumu ya sunna kutokea mchana, kusihi kwake ni kwenye kupokelewa, an jama'ati min as-sahaba, kutokea kwa kundi la masahaba, kwamba nia ya saumu ya sunna inasihi hata kuanzia mchana. Masahaba wengi wamepokea kusihi kwake jambo hili, minhum, miongoni mwao hao masahaba, Muadhu ibn Jabal wa ibn Mas'ud wa Hudhaifatu wa ibn al-Yaman, lakini pia wafaalahu, na amelifanya jambo hili la kuweka nia ya saumu ya sunna kutokea mchana, Abu Talhata, Abu Talha amefanya hivyo, sahabiyun jalil, wa Abu Hurairata wa ibn Abbasin wa ghayruhum, wallahu a'lam. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. سواء هي لكون دراسة دراسة يسيطة هي شيخ يكي ماليزيا عظيم فايدة كوة هي تتوشى دراسة سابة تيازكش إن شاء الله. إلهنا بارك الله فيكم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيرا.